राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्णा दशमी विक्रम संवत 2056 1 जनवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम देखो हम सुनते हैं कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका स्वरूप है, उस संसार का स्वरूप नहीं है कि नहीं है, वो है परमात्मा है वो नहीं है। संसार प्रति क्षण बदलता है, हरदम बदलता रहता है, नाशतो भी देते भाव है, वो ना भाव भी देते सता। तो जब आप कोई कामना नहीं रखते हैं, ना पदार्थ की रखते हैं, ना भोगों की रखते हैं, न क्रिया की रखते, कोई कामना नहीं रखते, पदार्थ क्रिया दो है और नहीं रखते, चुप हो जाते हैं, तो आपकी स्थिति परमात्मा में होती है। ये जो पदार्थ और क्रिया के साथ में आपका संबंध होता है, ये आपका संबंध है नहीं, आप नित्य है और ये अनित्य है। क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, वस्तु पैदा और नष्ट होती है, तो आदि और अंत होता है इनका। वो आपका ना आदि है ना अंत है, अनादि काल से अनेक जोड़ियों में होते हुए मध्य जोड़ी में आए हैं। जैसे दूसरे योनि छोड़ते रहे बढ़ते रहे, प्राप्त करते रहे छोड़ते रहे, प्राप्त करते रहे छोड़ते रहे, ऐसे ही इस शरीर को भी छोड़ना है। इस शरीर के जो अपने को साथ मान लेते हैं, ये गलती होती है। आप शरीर के साथ नहीं है, आप जो परिपूर्ण परमात्मा है उसके साथ है, उसके साथ अपने को माने परमात्मा है। कुछ भी चिंतन लगे शांत, जितने शांत होते हैं उतने परमात्मा में स्थित होते हैं। अगर ये स्वभाव बना ले शांत रहने का, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, तो परमात्मा स्थिति हो जाए श्रुति स्वाभाविक। देखो दूर दूर जो चीज होती है उसे प्राप्त करने के लिए उद्योग करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो लाना पड़ता है, उसको चीज को लाएंगे तो आ जाएंगे अथवा उत्पन्न करेंगे अथवा उसको परिवर्तन करेंगे, वो कर्म होता है। तो दूर हो उसके जाना पड़ता है अथवा लाना पड़ता है, परंतु सब जगह परिपूर्ण है, उसको ना उत्पन्न करना है ना लाना है ना जाना है ना उसमें विचार करना है ना बदलना है, उसमें स्थिर है। हरदम जो चंचलता होती है मन में, एक तरह के विक्षेप होते हैं, वो विक्षेप होते हैं, वो संसार में रहते हैं, और वहां ही चुप हो जाए तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होती है। शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या तृतीया तृतीया बुद्ध्या शनै शनै रूप रमेत, संसार से उपराम हो जाए, पदार्थ और क्रिया से उपराम, ना राग हो ना द्वेष हो, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, उपनाम हो जाए। उपनाम कैसे हो कि आत्मन तो मन कृत्वा, मन को परमात्मा में स्थित करके, स्थित क्या करना, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है ही, ऐसे मानकर ये वास्तव हो जाए तो आपकी स्वतः ही परमात्मा में स्थिति होती है स्वाभाविक। आप जाने उसको न जाने, परंतु आप में जब स्थिति होती है तो स्थिति परमात्मा में ही होती है, क्योंकि वहां है तो परमात्मा ही, संसार स्थित नहीं है। संसार को क्षण परिणामी हमारी स्थिति शक्ति, स्थिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणामी है। एक समय हुआ मृत हुआ नष्ट हुआ उत्पादन कर रहा, जैसे ईंट को रखे पानी में तो उनमें से हवा निकलती है, तो धारा बनती निकलती है धारा ऊपर, क्या होता है उसमें बारीक होता है पानी, पानी में जल, जल नहीं हवा, तो हवा के कण का होते छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे, वो हवा चलती है, हवा नहीं तो वो हवा तो हल्दबंद उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो पुण्य नहीं तो हरदम चलती है। ऐसे ही संसार तो हरदम चलता है, ये संसार स्वरूप संसार का एकदम नाश हो रहा है, बदल रहा है। जैसे अपना बालपना किसी को कहता अपने बालपने को छोड़ा, छोड़ना नहीं पता, वो सत्य ही छोड़ देता है, जो बहता है चला जाता है उसको छोड़ना क्या पड़ता है, वो तो छूट जाता है, वो बह करने का ही आगे तो छूट गया, जितना संसार बह गया उतना आपका छूट गया, दूसरे शब्दों में कहे तो उतने मर गए, जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो कम हो गए, अब कितना है आगे इसका पता नहीं है, परंतु चले गए इसे तो पता है, इतने वर्षों में चले गए, वो हमारी उम्र में से गए, जितने हमारी आयु है उस आयु में से वो खत्म हुए, उतने तो मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु मर गए इसका पता है, तो वो संसार तो आपसे दूर हो गया, शरीर आपसे दूर हो गया, 20 वर्ष आए तो 20 वर्ष दूर हो गया, 50 वर्ष आए तो 50 वर्ष आपसे संसार दूर हो गया, शरीर दूर हो गया, 60 वर्ष आए तो 60 वर्ष दूर हो गया, अब और कितना वर्ष बाकी पता नहीं, वो दूर हो जाए उसको कहते मरना, तो दूर होने का ना मरना है, तो पूरी उम्र आ जाने पर पूरा मर जाएगा, अधूरा अधूरा मरा, पूरा नहीं पूरा मर गया, तो आपसे शरीर दूर हो रहा है, शरीर के द्वारा जो काम करना चाहिए वो कर लेना चाहिए जरूर, तो निकल गया तो देखो बहुत से दूर हो गया, प्रतिक्षण दूर हो रहा है, हरदम दूर हो रहा है, इसको वक्त नहीं है, क्षण की भी फेरता नहीं, क्षण भी हरदम दूर होता है, संसार शरीर एक जाती है, संसार जाति का शरीर है, शरीर जाति का संसार है, ये हरदम दूर आ रहा है, और परमात्मा आप एक जाति है, तो परमात्मा स्थिर रहता है, सब जो परिपूर्ण है, आप इस चित्त चित्त दूर कर ले स्थिर हो जाए तो परमात्मा से त्याग होगी, आप चाहे उसको जाने चाहे न जाने स्थिति होती है। कुछ देर ठहर जाने से फिर पता होता है, तो स्थित होने से एक शांति मिलती है, ऐसा अगर स्वभाव बना दिया जाए अरे काम कर चुके तो पहले काम करते वो छोड़ा दूसरा पकड़ा बीच में संधि होती है। उस संधि में परमात्मा स्वतः स्वाभाविक होते हैं। क्यों पहला चिंतन छूटा दूसरा चिंतन हुआ तो पहला छूटा दूसरा चिंतन हुआ तो बीच में बिना चिंतन हुआ चाहे आधा क्षण भी हो वही हो और उसमें स्थिर हो गए। क्यों स्थिर आप होते हो एक को छोड़ते हो एक को पकड़ते हो एक चिंतन छूटा एक चिंतन पकड़ा तो छूटा हो छोड़ा तो छूटा जब आप परमात्मा से तो रहे पकड़ा तो उस पकड़ दिया तो जैसे ईंट का रक्षण है छोटे छोटे बूंदे निकलती है बूंदों में संधि होती है ऐसे चिंतन की संधि में तत्र साक्षी व्याकुल शुद्ध हो गई नरेश मत भाव पुरुषो भाव ये तो सिरा था वो मत भाव करते हुए उसमें अनुभव होता है। विकल्प से निरोधनम क्रमेण अभ्यसाता हूँ नित्यम ब्रह्मानुभव अंश के शंकराचार्य ने लिखा है कि परमात्मा का अनुभव करना चाहे तो पहला संकल्प भूता दूसरा संकल्प हुआ उसके बीच में शुद्ध स्वरूप है क्योंकि वो तो स्वरूप है। ये संकल्प छूटा है जो पकड़ा गया है वो तो स्वाभाविक है संकल्प में भी है बिना संकल्प शुद्ध होता है। तो शांति को आप स्वरूप समझे शांति हो रहा है ये हरेक होता है परमात्मा में स्थिति सबकी है केवल संकल्प रूप से संसार आता है और संसार चला जाता है और परमात्मा हरदम रहते हैं। परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है तो कुछ नहीं करें शांत रहने का स्वभाव बना लें तो बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति भी आए और स्वभाव ही बना ले आदत ही बना ले शीशा शनै शनै परमेत बुद्धिया दया आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत परमात्मा है ऐसा करके और कुछ चिंतन न करे आप साफ हो जाए तो उसे तटस्थ रहे करे नहीं एक चिंतन करना एक चिंतन होना है करना में तो साथ होते हैं होने में आप साथ नहीं है हो गया चिंतन मिल गया उसे उदासीन रहे राग उधर संबंध जुड़ेगा द्वेष उधर संबंध जुड़ेगा उदासीन रहने संबंध नहीं जुड़ता शांत होता है। एक क्लेश एवं विकल्प से निरोधनम शंकराचार्य लिखते हैं एक दो क्षण में इस दृश्य निरोध करना क्रमे अभ्यसाधाम नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी जो परम का अनुभव करना चाहता है उसको चिंतन करना चाहिए ऐसा शंकराचार्य कहा है। दूसरी जगह संतों ने ऐसा कहा है कि वहां परमात्मा है तो जो संकल्प उठे उसे ना तो राग करे ना द्वेष करे ना ये बना रहे ना ये बट जाए अपने संबंध न जोड़े उसी साथ अपना संबंध न जोड़े हम संबंध जोड़ देते हैं उसी साथ में, संबंध जोड़ते हैं तो संकल्प के साथ हो जाते हैं, ये संबंध नहीं जोड़ते तो परमात्मा के साथ कहते हैं। ना राग करे ना द्वेष करे, ना बंधन बना ले ना मिट जाए, ऐसा कुछ भी ना करके ऊपर में उपरा हो जाए, राग द्वेष दोनों शरीर होना उपरा होना उपरा हो जाए, हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो अच्छी बात, मिट जाए तो अच्छी बात, न मिट जाए तो अच्छी बात, उपेक्षा। उपेक्षा करने से उसके साथ संबंध जुड़ जाता, सुने ही सुने को पर हमें विद्या धृति गृहया धैर्य से ही तो बुद्धि से करे, जल्दीबाजी न करे, उकतावा नहीं, न राग करे न द्वेष करे, न अपने में सुनती बात, न राग करे न द्वेष करे न अपने में समझे, क्योंकि स्फूर्णा होती है मन में, अपने खुद में नहीं होती है, मन में होती है। तो स्फूर्णा हो जाए मिट जाए ये मन में, इन तटस्थ हो जाए, ऐसा तो मिले नहीं। शांत चुप रहे तो चुप रहना है, वो उस परमात्मा में स्थित रहना है। राग हो जाए द्वेष हो जाए ये बना रहे ये मिट जाए, इससे ऐसी कोई इच्छा होगी तो संकल्प के साथ हो जाएंगे, और साथ न हो गए तत्स बने रहे। संकल्प के साथ होना मन के साथ होना है, तो मन के साथ न हो गए तो मन में पूर्णा हो जाती है, शांत हो जाती है, और यही शांत हो जाती है। तो शांति में स्थित रहना है, एकदम मन मोह लेने का आग्रह भी नहीं हो, और राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो, और स्थिर होने का आग्रह भी ना हो, तटस्थ हो, तटस्थ ना अपेक्षा करे ना उपेक्षा करे, तटस्थ रहे। तटस्थ रहने से परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे स्थिति का क्षण बढ़ता है, क्षण वो क्षण समाधि क्षण है, क्षण मात्र संकल्प हो जाता है। तो संकल्प में इतर विचार न करे, न राग द्वेष बना रहे न रहे, हो जाए न हो जाए, न हो जाए भी आग्रह न करे, हो जाए भी आग्रह न करे, तटस्थ उसे तटस्थ रहे हो तो परमात्मा स्थिति हो गई। मन में संकल्प भी होता है वो भी जानता है, संसार का ऐसे में नहीं बनता है। तो हरेक कार्य में काम करते हैं छोड़ देते हैं, काम करते हैं छोड़ते हैं, संकल्प होता है छोड़ देते हैं, तो छोड़ने में पकड़ने में बीच में संधि होती है, उसमें शुद्ध स्वरूप होता है। बहुत छोटा समय है, तो उसमें तटस्थ रहे, ना बना रहे ना मिट जाए करे, उसे उपेक्षा रखे, उसमें है जो स्थिर है। तो एक शक्ति पैदा होगी, उस शक्ति में उस परमात्मा के चिंतन की शक्ति आएगी, एक ताकत होगी पैदा, वो ताकत सिर पे को उठाने वाली होगी, स्थिरता को बंद रहे हुए शनै शनै परम विद्यादया आदर्शी न परमात्मा का चिंतन करे न संसार का चिंतन करे न किंच भी चिंती किंच भी न चिंती ऐसे क्षण क्षण भी यह तो वो क्षण समाधि क्षण है वे क्षण एक होकर वो समाधि हो जाती है है सीधी सारी बात कैसे सीधी है एक है परिपूर्ण है वो अपना है जो है वो अपना है संकल्प अपना नहीं है ये मन का है अपना नहीं है अपने में नहीं है मन में है साक्षी है वो अपना स्वरूप है संकल्प तरसस्त होकर शांत हो जाए कार्य के आरंभ में भी शांत है कार्य के अंत में भी शांत है कार्य के समय वृत्ति है वृत्ति के आदि अंत में शांत है जो ऐसे भी कहा है कि सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में जलगत रहे तो यह है रास अनु अनुपम रास है पहले वृत्ति पैदा हुई वह शांत हो दूसरी वृत्ति पैदा हुई तो वृत्ति है ये गोपिका हुई वृत्ति बीच में साक्षी भगवान है परमात्मा है सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में जलगत रहे गोपिका दोरी दोरी संधि बीच बीच में कृष्ण यह आसान हो और शांति मैंने ना कहा स्वभाव बना दे आदत बना दे स्वभाव व्यक्ति भी बेचुप हो जाए व्यक्ति भी चुप हो जाए उस चुप होने का शांत होने का एक स्थूल उपाय है स्थूल उपाय है कोई ऐसे श्वास नाक के द्वारा श्वास निकाले बार फंकार दो तीन बार करके तीसरी बार और चुप हो जाए तो वृत्ति एकदम शांत हो जाती है फिर वृत्ति हो तो आंखों के विषय है आंखों में आंखों उससे भी कट जाता है वो संकल्प चुप इसलिए शांति लगती है उपराम हो जाए मानो राग राग करे ना द्वेष करे ना ये बना रहे ना ये मिट जाए कुछ भी नहीं बना रहे भाव होगा तो संबंध ईसा वृत्ति ईसा संबंध हो जाएगा मिट जाए तो संबंध होगा उस ईसा करें वृत्ति ईसा संबंध नहीं होगा फिर वृत्ति रही तो मैं स्थिति होगी ऐसे दिन में दो बार चार बार चुप हो जाए। नारायण नारायण।